Само слово «авоська» пришло до нас з Росії. Так називали сплетену із вірьовок сумку для ношення харчів та різних дробних речей. У простій мові я її ще називали сеткою. Авоську тепер нідзе не убачиш, вийшла з ужитку. А неколі, на пам'яті моєго покоління, вона була незаменною у побуті. Згадую той час і убираю голову у плечі. Як ми увогуле тоді жили? Принести харчі з крами, і то була проблема. Про поліетиленові пакети не було і почуту. Целлофану хапало тільки на пакування дитячих новогодніх подарунків. Обгорточна папера, і то була не завсёди. У таких випадках використовували газети. Береш 100 грамів подушечок, продавачка тобі їх і загорне у газетний кульок. У краму ходили за воськой. При этом її можна було стиснути у кулаку або піхнути у кишень. На гэтым дадатныя якасці сканчваліся. Практычна ўсе харчы перад тым, як пакласці ў авоську, трэба было загарнуць у газеціну, каб не выпалі. Вочкі ў сетцы былі вялікія, праз іх сыпалася нават дробная бульба. Нясеш авоську і раптам чуеш, нешта зашамацела. Ага, гэта цукар з кулька супануў. У дождж насіць харчы на агул не выпадала. Газеціна намакала, распаўзалася, і за спінай вясёлай чароткай завіхаліся вераб'і, дзяўблі рассыпаныя крупы. А у вясковых хлопцаў авоська была замест партфелю. Паклаў яе падручнікі са шчыткамі, павесіў на роварны руль і гайдаў у школу. Гэткім жа чынам вазілі хлеб з вясковай крамы. Бралі адразу па 8 боханаў, клалі ў дзе авоські і вешалі з двух бакоў на руль. Была яшчэ адна завядзёнка. Халоднай парою вывешваць авоську з салам ды іншымі харчамі за фортку. Гэта была імправізаваная савецкая лядоўня. Моладзевыя інтэрнаты папросту немагчыма было сябе ўявіць без авосек на фортках. Працяглы час сеткі рабілі адно са шнуркоў да вяровак, але неўзабаве з'явіліся капроновыя авоські. Яны расцягваліся, і ў іх лезла паўмеха бульбы. Нават у капроновым выкананні авоська была з'явай непрэстыжнай. Таму маладзёны ўзяліся саматугам шыць палатняныя торбы. Іх упрыгожвалі малюнкамі ваўка і зайца з вядомага мультфільму. І тут, нечакана для сябе самой, лёгкая прамысловасць наладзіла выпуск торбаў з крымплену. На гэтым скончылася манапольнае панаванне і пачаўся глябальны заняпад авоськи.